ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبانی جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اے اللہ، رسولوں کی زبانی تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو تجھ پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لے آئے گا انہیں تو اچھا بدلہ دے گا، اور تیرا یہ بھی وعدہ تھا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا. تو آج میری دعا قبول فرما لے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر.